puolentoista tunnin päässä tulee loput poliinastelissa. Pitäisköhän, vähän nälkä on, pitäisköhän käydä Suomen viinapulla ostamassa kaupasta? Ei. Osta mieluummin jotain kaljaa. Niinpä teinkin. Siidereitä. Ostaanko se lukki? Jos haluat ostaa, niin osta joku siideri. Joo. Osta lasipullo siideri. Joo. Voitko ostaa lasipullo siideri? Joo, mä käyn Alkossa. Joo, vaikka semmonen happy chai. Joo. Happy chai. Thank you.

Konserta, kun kerta. Konserta 420. Yhä meiju. Meiju. Meio. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Meijuvätkö ne tölkit pois? Joo. Thank you. Thank you. käyn myymässä loput konut. Fish him to everyone in his planet. Some love there ain't no standard, but they're still in thinking. The love. Jes, kato. Tuotko se pitäis? En mä käynyt sitä hakemassa vielä. Ei vielä, se on vasta illalla. Sit saa, hei! Hei! Hei, teetkö mitä? Sä varmaan tietäisit enemmän dänkkiä. Kylläpäs tiiä. Kylläpäs tiiä. Mun pitää mennä illalla sinne linnanpelolle asti. Mut mä kysyn tässä Samilta, jos se Samilla olisi. Mutta ihan miten vaan. Pitäisikö soittaa Samille? Joo. So do we call? Soita sinä. Mä teen yhden kappaleen. Sä teet yhden kappaleen. Yes, I do one. One song, I do singing. Okay. Älä pistä musiikkia. Kuuntele tää. Mä soitan Samille. No moi, ootko sitä vaan, että tiesit sä mistä pilve? No kun ei se tiiä. Joo. Moi. Sami laittaa sulle jotakin vinkkiä, että mistä saisi pilveä. Mutta se linnanpelto juttu on vasta ilta myöhällä. Ei se haittaa. Pitkö sen tölkin pois? Joo. Mikä näissä tölkeissä on, kun sä et tykkää? Ihmetyyppi. Ihmetyyppi. Maapukot akku. Oma kai. Behind your singing beards, singing to the air, to flowing to trees, there is really a man who is jumping to tales on the trees and the beards. Stay, not going to leaving arms of knowing. Piercing in the temple eyes, Puole on sininen taivas, olla loisti juureksi jään. Sisälty vasta parhaiten, sisälty vastaamas muutenkin, hävityksistä ne pois. Tehdessäni loistaa. Mikä kukoistaa kuin aurinko? Without anything in my way when I surrendered myself from my heart, from my sudden stone. Evil signing like my voice that brings so much light. Dark water red, singing to pink, the sunny keel, the day at ease, I rode my enemy. Killed by his own blood, going his smosh. I look up from the window. I look up from the window. I see the blue sky with trees. I can see when the tears are flowing. Töi soile. Öi näkyvistä jäistä. Shining like my trust is the key to fold. Mine successfully the place. Stars. Stars glowing in the dark, I look out from the window. The keys not threatened with the right one. I feel that the clouds are moving. Away from every cloud stands set like enemy. me, but he not gonna be inside me like he's trying to do anything but for me, but I'm free without him. Love be your so beautiful. In grass field, in grass field, nobody saw me from away. Light honest to me then, honest to me stand, follow up when you're most your satana. Koko tuu yhteen, kuin itti jäistään, nähdä saa kuin kirtys. Kytoksien aloitettiin, nähtyinä heidän määrän kuitenkin loite asetetaan heidän ylle, kuin pistetään liian terävää, joka soittaa hänen koko kroppaa, niin ettei hän voi sitä sietää. Kipua mikä ei ole nautittavaa millään tavoilla. No dreams of death kill at you, it's going to wrap by the hot water. Bit speak. Spikes killing. Don't go about toads who fly in the air on like a happy wreath with swining, not sewing end. On happy wreath like swining. No blood in his chest, no blood in his eyes, no blood. Not yet. Not suited. I am corpse of God, filled with love, with soy flower, like a pink soy. Put it glow in the dark. But he has a friend who is going from the grass field in the ground. So, see light more. If the love was from the pit of, I don't see any other way. My light is so wing with the plastic killing. My mind from the right bed. My soul. Like seed, listed ending. Yes. They are serving you the same seed with the holy snack twisting around like a moving with the frog on spare or I'll make what he did to don't make a rock situation. He needed to do miss you. Me see on he he needed on a big dead of the stuff of the mood and a cool. Yeah. In it there, do do, I'm missing you. Or he die. Doing in the museum. So don't worry. Both the missions like that inside the feeling, the illuminated from his thoughts. Around of there, I'll sing, wait for a second.

Of the dual sword, I see the snow is dropping from the sky. Oh, moon, sunny, ooh, snow. Tässä siis silmillä ei kukaan estä. Moi, Atulissa. Joo, mä en tiedä keskustassa. Joo, no soita sitten kun lähdet. Joo. Moi. Tin tin tin tin. Mitäs teet? Me röökille. Mä mietin vaan, että... Mäkin mietin. Niin kuin, miten pitkä sulla menee, kun sä käyt siellä linnanpellolla sitten illalla? Joku tunti. Mut mä soitin nyt yhdelle kaverille. Että niin tota, se hommas pilveä keskustasta. Mä menisin keskustaan ja se hommas sieltä pilveä. Ei, mieluummin siltä toiselta. Niinkö? Oh, see the sky. There was a snowdrops and I was seeing. I see the snow, I see the music, it's the way where all the leave it, there ain't found anything else. No emmat ulos ikkunasta katsoo, näin itsestäni itse kaiken murheellisten asioiden. Murhallisten asioiden äärältä mä poistuin. Ja nähdä saasi siinä. Kuin nähdessä kuoleman enkeliin, ei edes antaa. Tiesin tulevaisuudessa on kaiken hoituu. Moi, niin tuu ykkösarastille, mä ostan salkkaria. Joo. Miten kauan entä? Et tiedä. Mitäs sä teet? Tuu pitoisella tai kutoisella. Niin, sinulle ostan kaveria. Koska on velkaa. Joo, soita sitten. Moi. What color is so beautiful in the green grass so vinkkyfatonta, mutta lumi soda? So toen Hei, pistä pois se musiikki. Minne sä oot muuten menemässä? Minne sä meet? Ykkösrastille ostan kaljaa kaverille ja sitten hommaan pilveä. Mistä sä hankit? No kun se Linnanperlan tyyppi sanoo, että loppui jo. Että meni jo kaikki pilvi. Niin sit mä ostan tosta ykkösrastilta. Kuka se on? Sami. Sami. Niskanen. Niin. Hei, älä vielä olet kuullut, mulla on asiaa. Niin, mä just tein tuota biisejä. Niin kuin musiikki. Onko se ok, että mä hommaan sitä pilveä tuossa tähän? Oltu mennyt vielä valmis. Vittu, mä just tein, vittu, soitin kitaraa ja tein lauluja. Mä sanoin äitille, että sä julkaisit uuden levyn. Äiti on tosi iloinen, että mä oon sun kanssa, enkä mä oon kenenkään huumeiden käyttäjän kanssa. Niin, oota, siis miten pitkä sulla menee sillä ykkösrastilla? Joku vartti. Kenelle sä ostit kalja? Samille, kun se osti mulle viime viikolla kalja. En mä kehtaa olla mitkään vitu M-sana, että mä jätsin maksamatta sille. Niin mä vaan mietin sitä, että vois ostaa sitten mullekin sillä noilla rahoilla. Mitä ostan? Tänkki. Niin, kyllä. No, ota nuo rahoja. Se justiin. Paljon sä ostat mulle? Mä ostan varmaan 3 grammaa. Eli 60. Eli itselleni 20 ja sulle 40. Mutta 40 oot. Eli sä ostat ite 20. Joo. Niin, eli mä saan itselleni 2 grammaa. Kyllä. Niin sori, kun on tehnyt tätä musiikkia, niin en ole oikeasti pystynyt hengaamaan vielä. Ei mitään. Niin hengat on, niin kuin monet sä menet sinne. En mä tiedä vielä. Se ei tiedä vielä, milloin se lähtee Petosalta. Se asuu Petosalla. Niin. Niin en mä tiedä, milloin se lähtee sieltä kohta. Voloison pihamolla and valita tunne mitään häiritsevää, tunne mitään mikä piinaa, kuin etsiessä siis sitä minulle tehtä varta, mikä on tosiaankin, mitä tentää mun hyvyyteni, parhaateni, järkevyyt. Kun edessä kuin edessä. Viisauteni. So beautiful, good Lord. Heaven behind the tree, I'm not knowing why so magical things happen. I don't want to be in stress. I know I have to do like I am the Jesus. Christ in me, like I fell on my cheek, I don't have to fear anything. Point on the last note, thank I can rock garden, and my pohuten, tarvits mihinkä mennä. Kuin sisimmästäni joskus on tuntenut, mut sen kaiken. On itsestäni jonnekin kauas pois sulkenut. Huvitänyt. Huvitänyt kuin itsestäni takaisin sinne minä haluankin nähnyt. Ehdolta sisimpääsi. Kuin reitit meitä ohjaa, jolloin tavalla joskus yhteen, ja tuntemasta mä teissä, kuinka meissä. Loppupelys yhtään. No, your things are lies, you need to grow to up. Och förnuft vill så. Everything is so totally started mot orbitsen. Tunte, minkälaista hattaa. Tärkeää sisimmästäni nähdä. Puhdellat vojen, kun ne ovat tullessa, nähdään liipsiin, te tuli. Wind, double wind, tullessa, kun lähdet muuttaen pois heidän lehtistään. Lähdet puttavat, myöhemmin joskus palovat. Puhu takaisin. Leave going back to track. Like a home inside, someday I'm going back. Like leaf is dropping tree. It's going for again. It's falling. It's falling in the fourth and the sixth. Four, three, six is ten. Lähdet keväällä palaavat. Love's gone back in the keväällä. Turhuusisin. Muovungetta sisimmässäni ajatuksien luomaa pelkoa, joka tietää, viekö pois mun sisistäni. Kuima sade tapahtuu. No but worriness in my thoughts. This is a killing sentence of fucking friends. So fall trees, six is the lehtien. Kevällä palaten puihin. Puissa. Ei. Lehti. No niin. Joo. Moi. miten hyvää. Heppu solehti ja mä tiedän miksi täältä kun ahtoin muohon. Through the leaves or of all behind the tree I see so much leaves I take some trees leaves. To my hand I sail off. Yes.